وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وإلى قلب أوروبا غربا. وبعد، توفيقيا وفاته، وفاة أمه وحضانته، وفاة أمه وحضانته، فريق مماياك يقول لي وقواك يتومي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في سادسة، في السادسة من عمره، وهو في السادسة من عمره وهي راجعة من المدينة. سد الفراغ يسمى سجن بيت كل قوات الفاس. وفاة أمه وحضانته، فريق بماياك نقول لي وقواك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف وفيت أمه وهو في السادسة من عمره. الفريق بماياك صلى الله عليه وآله وسلم لهل يكوى يي katika miaka sita katika umri wake, wa hiya hali ya kuwa yeye mama yake raji'atun min al-Madina, mwenye kurudi kutoka Madina. Mama yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifariki akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ana miaka sita. Alifariki ule wakati akiwa anarudi kutokea Madina. Waqad dhahabat ila al-Madina li ziyarati qabri abihi wa ma irizo, na alikwenda Madina mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad dhahabat ila al-Madina, na alikwenda Madina mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. لزيارة قبر أبيه، واجل يزور قبر بابا ياكي baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule baba yake mama wa mtume sallallahu alaihi wasallam angesema li ziyarati qabri abiha, kwa dhamiri ya dhamiri narudi kwa dhamiri ya muannath, li ziyarati qabri abihi, kwa ajili ya kulizuru kabri la baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki Madina, wa maaha jadduhu Abdul Muttalib, na hii hali ya kuwa pamoja naye mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam, babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib alikuwa pamoja, na inasemekana alikuwa pamoja na Ummu Aiman, na yeye ndiye alirudi na mtume sallallahu alaihi wasallam mama yake alipofariki. Waqadufinat bil abwa, na alizikwa mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu za abwa, wa hiya qaryatun baina makkata wal madina, na abwa ni kijiji kitongoji kilichopo baina ya Makka na Madina. Fahadhanathu ummu aymana, akamlea yeye ummu ayman khadimatu abihi Abdullah, ambaye alikuwa ni mtumishi wa baba yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni Abdullah khadimatu abiha au khadimatu abihi, khadimatu abihi Abdullah alikuwa ni mtumishi huyo mjakazi huyo mtume huyo ummu ayman alikuwa ni mtumishi wa baba yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ambaye ni Abdullah. Kwa maelezo mahali ilipo abwa, abwa ni kama nilivyoeleza ni kijiji kilichopo baina ya Makka na Madina, lakini kiko karibu zaidi na Madina. Na abwa ni wad min audiya al-Hijaz, moja katika zile audiya wad kule katika nchi za bara Arabu, tuseme kuna audiya ndio tunasema wangwa, lakini pia si wangwa, ni sehemu bonde kavu, ni bonde kavu ambalo linapitisha maji kwa msimu, mvua zikinyesha sail maji yale yanapita katika sehemu zile kama wadi al-Aqiq. Kiangalia kama mto shakli yake, ni sehemu za kupitisha maji mvua zinapokuwa zinanyesha. Sasa abwa ni moja katika audhia za Hijaz, na katika eneo hilo kuna visima vingi, kuna mashamba, na kuna sehemu katika hiyo mpaka sehemu mji unaitwa Khuraiba jirani yake, iko mbali wa kilomita 28, na masafa ya baina ya Abwa na Rabigh kule Jufa takriban kilomita 43. Kwa hiyo ndipo mahali hapo alipozikwa mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kisha ile limekusha karibiyatuhu wa wafatu jadde, kulelewa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam na kufariki babu yake, yani baada ya baba yake kufariki sasa akalelewa na babu yake. Ama bitarbiyatihi baada wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, alisimamia kumlea kwake mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki mama yake babu yake mzee Abdul Muttalib, babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Wakana yuhibbuhu akthara min hubbihi li awladi, na alikuwa akimpenda yeye zaidi kuliko kupenda kwake watoto wake, sababu Abdul Muttalib alikuwa na watoto wanaolingana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wamemzidi kidogo, ambaye ni babu yake. Kwa hiyo ana ammi zake ambao yuko nao marika pamoja, marika moja kama Hamza, wamenyonya pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abbas alikuwa mkubwa kidogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib alimzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miaka miwili hivi. Lakini Hamza, Hamza bin Abdul Muttalib walinyonya pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini babu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo Abdul Muttalib, kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li auladihi, alikuwa akimpenda yeye sana au zaidi kuliko kupenda kwake kuwapenda watoto wake. Walamma balagha umruhu 8 sanawat, alipofikia umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 8, mata jadduhu, alifariki babu yake. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki akiwa bado yeye hajazaliwa. Wa ummuhu hubla lahu, na hali ya kuwa mama yake ni mjamzito akiwa amebeba mimba yake, ndipo baba yake babake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki. Kwa hiyo hakumuona baba yake. Alipofikisha miaka 6, baba yake kafariki, babu akawa anamlea. Alifikisha miaka 8, babu naye kafariki. Allahu almusta'an. Kwa hiyo babu yake kafariki baada an kafalahu sanatayn, baada ya kumlea yeye kwa miaka 2. Wa baada wafati jadde, baada ya kufariki babu yake, kafalahu ammuhu Abu Talib, alimlea yeye ammi yake mzee Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Abu Talib alikuwa ni shaqiq kwa baba yake, baba mmoja mama mmoja na Abdullah. Fakana lahu rahiman wa alayhi ghayura, alikuwa na ana huruma juu yake, juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Lakini alikuwa ni muqillan, hakuwa na mali, alikuwa ni mtu fakiri. Tabarakallahu fi qalilihi. Kwa hiyo kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana faqira, kamlea yeye ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, na alikuwa ni fakiri, alikuwa hana kitu. Fawassa Allahu rizqahu, Allah akaikunjua rizqi yake, ikawa kidogo kuna nafuu. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam fi muddati kafalati ammihi qani'a, katika baadhi ya vitabu imeandikwa qa'ima, khata makosa. Baadhi ya vitabu vimeandikwa qaima, una chapa mpya zimeandikwa qaima. Nani kwa kimeandikwa qaima? Nani kwa kimeandikwa qaima? Wangapi? Wengi tu, vyote vile qaima. Rekebisha, andika qani'a, qaf nun ain, qani'a min alqana'a. وكان صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه قانعا بما قسمه الله. فالكوا صلى الله عليه وسلم katika muda wa kulelewa kwake na ammi yake ni mwenye kukinai kwa kile alichomgawia yeye Allah. Wayassarahu lahu na alichomfanyia wepesi yeye. Kwa hiyo napoletwa chakula, ilikuwa kawaida ya watoto, hasa mahali pakiwa pana njaa, naona watoto wote na makucha, wakanyang'anya chakula, wakapiga matongi makubwa makubwa. Mtume sala salam alikuwa afanye hivi pamoja na watoto wake, alikuwa atulia akiwatazama. Fakana idha aqbala waqtu al-akli jaa al-auladu yakhtatifun وهو قانع بما يسره الله له صلى الله عليه وسلم. hiyo ni darasa ya pili kuelewa mbona darasa ya tano ra'yuhu al-ghanam wa safratuhu al-ula ila al-sham kuchunga kwake mbuzi na safari yake ya kwanza kwenda sham al-muallif hapa anasema kana sallallahu alayhi wasallam fi sigharihi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika utoto wake yar'a al-ghanam anachunga ghanam mbuzi na kondoo li ahli makka mbuzi na kondoo wa watu wa makka bi ujratin yaishu minha kwa ujira ambao anaishi kwao kwa ujira huo kwa anapata kiasi fulani cha mali kwa mukabil wa kuchunga mbuzi walamma balagha tasi'a min umri alipofikisha miaka 9 katika umri wake kuna kauli miaka 9 kuna kauli miaka 10 kuna kauli miaka 12 zote zimekuja na sijui kwa nini mwenye khulasa akachagua miaka 9 kuna kitabu hiki ni ufupisho tumesema kama tulivyosema chaitwa khulasa tunuri liyaqin min sirat sayyidil mursalin ufupisho wa nuri liyaqin katika sira ya bwana wa mitume kitabu hiki amefanya kiandika mukhtasari kitabu chaitwa nuri liyaqin hiki ni kitabu kikubwa sasa mwenye kitabu kikubwa hicho kilichofanywa mukhtasar imeandika hapa miaka 12 walamma balagat sinnuhu alayhi salatu wassalamu 12 sana ilipofikia umri wake mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 12 huko sasa miaka 9 lakini kauli pia iko kuna kauli inasema miaka 9 na kuna kauli inasema miaka 10 na iko miaka 12 lakini hii ya miaka 12 na nguvu Fai walipofikia miaka 9 kwa mujibu wa kwenye kitabu safara ila shami maa ammi alisafiri kwenda shamu pamoja na ammi yake Abu Talib alikusudia kufanya ziara au kwenda shamu kwa ajili ya biashara Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ataondoka niache jambo hili likawa ni kubwa kwake hawezi kumwacha Abu Talib akamhurumia akaona acha niende naye kwa akasafiri naye mpaka Sham ma ammihi Abi Talib bitijara pamoja na ammi yake Abu Talib kwa sababu ya biashara anasema walamma qaruba min Busra alipokaribia Busra ni mji uko Syria sasa hivi Sham ni mji katika miji maarufu miji ya zamani huko Sham walipokaribia katika mji wa Busra raahu arrahibu bahira alimuona yeye mtume sallallahu alaihi wasallam arrahib pasta au rahib ni mtawa sababu tukana ni ruhbani ni mtawa kwa hiyo akamuona yeye mtume sallallahu alaihi wasallam bahira mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana na huyo mtawa anaitwa bahira katika manasara kwa manasara kuna watu wanakichoitwa rahbaniya wana utawa ni watu ambao yanqati'una lilibada wanajitenga na watu wakawa wanafanya ibada hawaoi wafanye hivi kuna mambo mengi wanajiharamishia naishi kwa ajili ya kufanya ibada ni uzushi wale uzua alafu wakashindwa kuutunga ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله كيش أسماج الله فما رعوها حق رعاية ولفن يفلق وإليك تفتر رضوان الله لكن وقشين نقول تنقوا رهبانية كي يكون أمتو أكيد بحيرة alikuwa ni arrahib. Akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhbara ammahu, akampa habari akamuelezea ammi yake, bi annahu sayakunu akhir al-anbiya, kwamba huyu atakuwa ndiye yule mtume wa mwisho. Wa talaba minhu an yarji'a bihi, na akamtaka yeye arudi naye, kwamba huyu rudi naye, khawfan alayhi min aduwi yatarakabuhu, wa ajili ya kumuogopea yeye. Khawfan itakuwa ni mafuulun bi ajlihi, khawfan alayhi kwa ajili ya kumuogopea yeye, min aduwi yatarakabuhu, na aduwi anemgojea. Wakad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi, na alitoa dalili juu ya utume wake kwa alama zake, alati fi kutubi ahli alkitabi, ambazo zimu katika vitabu vya ahli alkitab. Wakad istadalla ala nubuwati, na alitoa dalili juu ya utume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aligundua kwamba huyo atakuwa nabii. Kwa nini? Bi alamatihi, kwa alama zake, alati ambazo fi kutubi ahli alkitabi, zi katika vitabu vya ahli alkitabi. Kisa cha Bahira, arrahibu Bahira, la tathbutu, mingine mtu takashtuka, ni kisa ambacho hiya thibiti, na ukistazama asanidi za kisa hiki, iliona afadhali na iliona nguvu zaidi ni ile iliyoelezewa na al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jami'i yake nambari 591, biisnadihi ila qirat. Baada ya kuitaja sanadi hiyo al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja kisa hicho, kisha akasema hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh. Hadithi hii ni hasan gharib, hatuijui isipokuwa kwa njia hii. Kuna risala moja iliandikwa kule Aljamia Islamia, ilikuwa maktuta hiyo katika maktaba za jamia غير مطبوع, لكن رسالة نذاني لقد دكتورا يا دكتور عبد الباري حماد الأنصاري قوات وحديث ننزولي يعني يسمون زي مسألة هاي أم يصوم مسألة يا تحسين الترمذي نقسم هذا حديث حسن غريب, هذا حديث حسن غريب نقول كما يريد هنا في دي شنين سؤال هيدا. لكن Imamu al-Hakim amesahihisha riwaya hiyo, akasema ni sahihi katika al-Mustadrak. Yeye alisema kwamba sahihun ala sharti al-shaykhaini wa lam yukharrijahu, lakini Imamu al-Dhahabi akumwacha kumfanyia taqiba. Hapa nitakusudia ni kutaka kusoma maneno ya Imamu al-Dhahabi. Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala aliposoma, alipokuwa akimfanyia taqib, akimkosoa Imamu al-Hakim an-Nisaburi Abu Abdullah, akasema maneno haya baada ya kutaja hadithi hiyo na kusema kwamba hadithi hii ni sahihi. Akasema Imamu al-Dhahabi, sasa sikiza maneno yake, anasema adhunnuhu mawdu'a wa ba'dhuhu batil, mimi nadhania kwamba sanadi hiyo au habari hiyo ni mawdu' na baadhi yake ni batil. Kisha akaanza kuipopotoa sanadi ile. Alipomaliza masala ya sanadi, akaja katika matni yake yenyewe, kwamba matni nayo vile vile ni munkar, matni vile vile ni munkar. Akaeleza yaliyomo katika sanadi hiyo, akasema wa matnu wa huwa hadithun munkarun jidda, hadithi ilikuwa ni munkari mno, kwa sababu katika sanadi yake imetajwa kuhusiana masala ya Abu Bakar, atajwa Bilali. Sasa akaeleza kwamba Abu Bakari mwenyewe wakati huo alikuwa na miaka 10 tu, kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri kwenda huko akiwa na miaka 12, Abu Bakari ana miaka 10. Kama alikuwa na miaka 9, Abu Bakari alikuwa na miaka 7, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemzidi Abu Bakari kwa miaka 2. Mtume صلى الله عليه وسلم alimzidi Abu Bakari kwa miaka miwili. Tayib. Alafu pia vile vile habari zinaeleza kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunikwa na kiwingu na kadhalika akipita katika miti, miti ya mwinamia yamfunika kwenye kivuli. Yamfunika kivuli. Pia akayazungumza haya, akasema pia hili jambo halijathibiti. Yaliyothibiti yatasema. Mfano, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisalimiwa na baadhi ya mawe. Kimwambia assalamu alayka ya Rasulullah. Hadithi imethibiti. Najua mawe yaliyoko Makka, yalikuwa akinisalimia. Akipita assalamu alayka ya Rasulullah. Lakini mingine kama haya hayajathibiti kwa riwaya. Kwa hiyo tukitaka kufanya uchambuzi wa kuchukua kilichothibiti na ambacho hakijathibiti, kuna nyingine hazijathibiti. Miongoni mwa hayo ni hiki kisa cha Ar-Rahib ambaye ni Bahira. Katika aliyosema Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, asema wa fil hadithi alfadhu munkara. Ndani ya hadithi hii kuna matamko ambayo ni munkar, mageni kabisa, tushbihu alfadha turqiya, tafanana na matamku ya kitariqa. Ma anna ibn Aid qad rawa ma'nahu fi maghazihi duna qawlihi wa ba'atha ma'hu Abu Bakr Bilala ila akhi faqala haddatha al-walid ibn Muslim akhbarani Abu Dawud wa Sulaiman ibn Musa fadhakarahu bi ma'nahu. Kwa haya ndio maelezo aliyotoa al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Kwa ufupi tu ni kwamba Imam Adh-Dhahabi anaeleza kwamba habari hii haijathibiti. Na katika ambao wameelezea kwamba riwaya hii ya Imam Tirmidhi inayozungumzia kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ambaye ndio yenye afadhali sasa. Yaani hizo nyingine zote hizo zitupilie mbali. Nazungumzia ile riwaya iliyokuwa na afadhali ambayo iko ndani ya Jami' Tirmidhi, hadithi nambari 591. Tunaizungumzia sisi. Ibn Sayyid an-Nas ameizungumzia riwaya hiyo akasema kwamba ni riwaya matni yake ina nakara. Na inawezekana al-Imamu al-Hafidhu al-Dhahabi amestafidi kutoka kwa Ibn Sayyid an-Nas. Lakini Ibn Sayyid an-Nas amefariki mwaka 734. Al-Dhahabi amefariki mwaka 748. Kadhalika Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameelezea kuhusiana na riwaya hiyo na kwamba haijathibiti katika Zadul Ma'ad. Katika Zadul Ma'ad. Pia katika anayoeleza wanaeleza wanaochuoni kwamba haijathibiti swala la Bahira kutahadharisha au kufahamu utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtahadharisha Abu Talib kumwambia arudi naye. Anasema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alisafiri yeye mwenyewe kwenda Sham na wakati Abu Talib yuko hai, wakati akiwa na umri wa miaka 25. Yeye alitoka na biashara ya Bibi Khadija kwenda Sham. Ami yake asingemwacha, angemkataza na usiende. Nakumbuka siku ile tulipokwenda mimi na wewe tukia kadha wa kadha, uliambiwa kuna maadui wanakungojea, wewe mwanangu usiende, au ibn akhi usiende kule. Asingekubali Abu Talib. Alafu zile zilikuwa ni alama za kutosha kwa yale yanayotajwa kwamba yalionekana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni alama za kutosha za kumfanya Abu Talib awe ni mwanzo wa mtu wa mwanzo kuslimu. Hili kidogo halina nguvu sana kwa sababu alihidayatu biyadi man yadillahi tabaraka wa taala. Na pia vile vile tunatakiwa tufahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na alama za utume ambazo zimetajwa katika vitabu vya ahli kitabu, na alikuwa zimedhihiri kwake yeye. Miongoni mwa hayo ni alama ya kupasuliwa kifua chake, kwa sababu alipasuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya zinaonyesha alipasuliwa mara tatu. Alipasuliwa mara tatu. Na riwaya nyingine zinaonekana akapasuliwa kifua chake mara mbili. Wakati akiwa amekwenda kule kwa Bani Sa'd akiwa anayonyeshwa na Halimatu Saadiyya. Malaika walikwenda wakamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampasua, wakautoa moyo wake, wakausafisha, wakatoa vijidudu fulani, wakasema hizi ni hadhi za shetani. Wakasafishwa, wakarudishwa, fala amahu, kisha akamshona. Wale wenzake walipomuona walikimbia, wakaenda kutoa taarifa kwa Muhammad ameuawa. Wale walipomaliza kazi yao wakamwachia, akarudi mzima lakini ana alama. Walipomuona wale watu wake, jamaa zake ambao wamemchukua dhamana ya kumnyonyesha, akaona isije ikawa balaa, akatufia kwenye mikono yetu, wakamrudisha kwao akiwa na umri wa miaka 4. Mara nyingine ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka, alipoandaliwa kwa ajili ya safari ya kwenda katika Isra na Mi'raj, alipokuwa katika albayt ni katika Kaaba, alichukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapasuliwa moyo wake, kifua chake kapasuliwa, ukatolewa moyo wake, ukasafishwa. Hadithi zimethibiti moyo ule ukasafishwa vizuri, bitisti min dhahab, walikuja na tasa la dhahabu. Tasa ni kitu kama jagi, unaita tasa, ni Kiswahili safi kabisa ambacho watu wengi hawakitumii. Tisti min dhahab, na tasa la dhahabu, kwa maji ya Zamzam, wakauosha moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, kisha wakaurudisha, akashonwa tena. Kisha usiku ule ule ikawa Isra, kisha Mi'raj. Ufahamu? Haya. Safaratuhu thania ya ila Shami, safari yake ya pili kwenda Shamu. Fil khamisati wal ishirina min umri sallallahu alaihi wasallam, katika mwaka wa 25 katika umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, safara ila Shami, alisafiri kwenda Shamu, maratan thania, kwa mara ya pili, fi tijaratin li sayyidati Khadija, kwa ajili ya biashara ya bibi Khadija. Wakanat dhata sharafin wa mali, na bibi Khadija alikuwa ni mwanamke mwenye utukufu na mali. Tastajiru rijala fi maliha, anawakodisha wanaume katika mali yake, yani akiwatuma watu ndeni kanichukulie bidhaa teni, na watu walikuwa wana uaminifu. Kwa hiyo biashara, mtu akitumwa bwana atakwenda Shamu ukachukue mathalan himlu ba'ir au himlu 100 ba'ir, mzigo wa ngamia 100, labda ulete ngano, ulete nguo, silaha, vitu vya kuuza, vyombo kama vile viriba, vyungu vya kaure na vitu gani, kwa sababu kuna vituo vya kibiashara. Mali au biashara zikitoka katika miji ya Waajemi, Wahunzi wa kutengeneza vitu kutoka Bara Hindi, kutoka sehemu mbalimbali, wao huleta biashara zao katika sehemu kama zile, kunakuwa kuna masoko makubwa, magulio. Katika ndani ya Hijazi kulikuwa na magulio yao ya msimu maalum, lakini biashara hasa ya vitu vikubwa vikubwa vizuri vizuri vinavyotoka nje, sana sana watu walikuwa wakienda Sham, kadhalika wakienda Yemen kwa kulingania, kwa kutazama upepo, ndio zile rihla tashitai wa saif, misafara ya kusi na kaskazi, ashita wa saif. Wakati wa shita wa kusi, upepo unatoka kusini kwenda kaskazini. Kwa hiyo wasafiri wanaosafiri majangwani na wanyama hawawezi kukabili upepo uso kwa uso, kwa hiyo wanalazimika waufuate upepo unapoelekea. Kwa hiyo kama upepo kutoka kaskazini, kutoka kusini kwenda kaskazini, na wao watasafiri kutoka kusini kwenda kaskazini. Hiyo wakati wa kurudi itakuwa safari ya kwenda mwezi, kurudi mwezi, itakuwa mambo yamebadilika kidogo. Kwa hiyo upepo kutoka kaskazini kwenda kusini, kaskazi hiyo, kama wakati wa sasa kiangazi, kuna upepo wa kaskazi, na wao wanakwenda wanaofuata upepo, wanafuata bidhaa kwa safari yenyewe ni mwezi na kukaa kusubiri biashara, pingine mtu akachukua wiki tatu, wiki mbili au mwezi pia, na kurudi mwezi tena. Waleta biashara ndani ya Makka. Kwa hiyo wafanya biashara wakubwa, kwa sababu Makka ndio kituo cha kusanyika kwa karibu watu wote wa Arabu wote, ibada yafanyika pale tangu enzi ya jahiliya. Kwa hiyo wanachukua bidhaa huko wanakuja kuziuza pale. Kwa ilikuwa ni haraman amina, na watu wakifanya biashara zao utasema pale ulipotengenezwa kila kitu kama ilivyokuwa sasa, kile unachokitaka utakipata. Kwa hiyo ikawa bibi Khadija ngisema bibi ndio kusikia kinyume cha bwana, sio? Bibi Khadija alikuwa ni mtu mwenye sharafu na mali, tastajiru rijala fi maliha, akiwakodi wanaume au akiwaajiri wanaume katika kwa ajili ya mali yake. Wakad ikhtaratuhu li hadha al-amal, na yeye akamchagua Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ajili ya kazi hii, li annaha sami'at bi sidqihi, kwa sababu yeye alisikia ukweli wake kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mkweli, wa amanatihi, na uaminifu wake, wa akhlaqihi sharifa, na tabia zake tukufu. Aliyesikia hayo akaona kwamba huyu atanifaa katika biashara zangu. Wakana maahu khadimuha Maisara, na alikuwa pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari hiyo, mtumishi wake Bibi Khadija anayeitwa Maisara. Maisara jela ni mwanamume. Khadimuha akusema khadimatuha, alafu asinge safari naye kwa ni khadimuha Maisara. Wakana maahu khadimuha Maisara, na alikuwa pamoja naye mtumishi wake Bibi Khadija anayeitwa Maisara. Fabaa wabitaa, baa manake wakauza, wabitaa na wakanunua. Ibitaa kwa maana ishtara, kwa sababu ni bei wa shira. Waswahili wakachanganya wakasema biashara, ikawa neno moja, lakini bai'u wa shira, kuuza na kununua, biashara. Kwa hiyo fabaa wa bitaa, wakanunua wakauza na wakanunua, warajaa bi ribhin adhim, na wakarudi na faida kubwa sana. Tayib, zawajuhu bi sayyidati Khadija بعد رجوعه بشهرين من سفرته الثانية, يعني زواجه بسيدة خديجة كوا وقاكي كموامي بخديجة, بعد رجوعه بشهرين, بعد يكرودي قاكي كميز ميويلي بتومي صلى الله عليه وسلم, بعد يكرودي كمودو ميز ميويلي, من سفرته الثانية كتك سفرياك يبيلي, تزوج بسيدة خديجة, ألموها ببي خديجة سيدة خديجة, وهي التي خطبته, نيه بيبي خديجة دي أباي الانفوزة متومي صلى الله عليه وسلم. نيه دي الانفوزة متومي صلى الله عليه وسلم. وكانت تابعة لليمن وحجاج السوق بتهامة من نواحي مكة والشام, فربح بتجارتها وحكى لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه واتباعه فأعجبت به وقد خطبها لأبيها. رواية نشر قام بمتونة صلى الله عليه وسلم ديال المبوسة بخديجة قام بياكي بين خويلد بالأسد فزوجه منها بياكي كموزشة huyo Khadija. Haya ni maelezo ameeleza Az-Zuhri katika kitabu Al-Maghazi An-Nabawiyyah Az-Zuhri, kadhalika Ibn Ishaq ameeleza hivyo katika sira ya Ibn Hisham. Ama al-Waqidi, yeye anaona kwamba alimposa kwa ammi yake anaitwa Amr bin Asad, akamuozesha. Kwa nini? Kwa sababu Khuwailid bin Asad alikufa katika harbu al-Fijar, alifariki katika vita vile. Harbu al-Fijar. فليؤذن المؤذن. أمه بنت خديجة رضي الله تعالى عنها. Wamba alimwozesha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni baba yake, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliposa. Anaonyesha kwamba ammi yake ndiye alimwozesha. Hiyo tuangalia katika Maghazi al-Waqidi, Sira Ibn Hisham. Madha hunak. Baada rujuihi bi shahrayn min safratihi thaniya, baada ya kurudi kwake katika kwa miezi miwili kutoka kwenye safari yake ya pili, tazawwaja bi sayyidati Khadija, akamwoa bibi Khadija, wa hiya allati khatabathu, na yeye ndiye ambaye alimposa. Wa kana umruha 40 sana, na ulikuwa umri wake Mtume sallallahu alaihi, umri wake bibi Khadija radhiyallahu anha ni miaka 40. Wa umruhu 25 sana, na umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 20. Hii ndio ambayo imetangaa katika vitabu vya sira karibu vyote ukisoma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 25 na bibi Khadija alikuwa na miaka 40. Alimzidi miaka mingapi? 15. Na wengine wakasema wewe mwanamke mkubwa kama hivi ni sunna. Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Bibi Khadija akiwa na umri huo. Sasa uchambuzi wa riwaya lazima ufanyike katika mambo haya. Na ndio maana vimeandikwa vitabu na sanidi zake. Ndio. Riwaya ya Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi, Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Muttalibi, ambayo yuko katika mustadrak ya Hakim vile vile, inasema kwamba Bibi Khadija alikuwa na miaka 28. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuoa Bibi Khadija ilikuwa umri wake ni miaka 28. Muhammad bin Ishaq sahib al-Maghazi, yeye alikuwa ni thika katika mambo ya khabar, ni saduku katika hadithi. Muhammad bin Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi anaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuoa Bibi Khadija, Bibi Khadija alikuwa umri wake ni miaka 28. Na katika riwaya ya Al-Waqidi, ambaye Al-Waqidi ni mtu mutaham, anatuhumiwa kwa uongo, riwaya yake inasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuoa Bibi Khadija, Bibi Khadija alikuwa na miaka 40. Ayyuhuma takhtar? Utachagua ipi sasa? Yale aliyosemwa na mtu mkweli au yale aliyosemwa na mtu muongo? Lakini watu huwa hupenda yale ya kutishatisha, ya kuchekesha, ya vioja vioja, ndio tunayapenda yale. Yaani achukue kwa utaona vitabu vyote vya sira na hiyo, na katika mawaidha, madarasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama Khadija na miaka 40. Lakini umefuatilia. Kwa Bibi Khadija alikuwa na miaka 40, umefuatilia ukaona hivyo. Umefahamu? Watu wanaanza kutoa maelezo na kujenga hoja juu yake kabla ya kufanya tahqiq. Lakini nataka mfahamu tu kwamba lazima tunaposoma tarehe au tunaposoma sira lazima tahqiq iweko katika maelezo. Kwa hiyo haya ni maelezo ya Muhammad bin Ishaq ambaye alikuwa ni qarin Waswahili wasema hirimu wa Imam Malik. Sio? Ni watu walika moja kafara sayrihan. Walikuwa katika hirimu moja, yani rika moja yeye na Imam Malik. Wako Madina pale. Kwa Muhammad bin Ishaq ambaye ni saduku na kitabu kwa Al-Maghazi anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alipomuoa Bibi Khadija, Bibi Khadija alikuwa na miaka 28. Muhammad bin Umar al-Waqidi ambaye ni kadhab au mutahim bil kadhib anasema alikuwa na miaka 40 Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Anauliza ayyuhuma takhtar, ipi katika haya maneno mawili utachagua wewe, maneno ya mkweli au maneno ya mtu muongo? Na katika ushahidi wa kwamba alikuwa na miaka 28 na hili na nguvu zaidi, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaa naye watoto 6 katika watoto wake 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaa naye watoto 6, wawili wa kiume na 4 wa kike. Sio? Au watatu wa kiume wana alizaa watoto 6, kwa sababu mtoto wa 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ibrahim. Kuna riwaya nyingine zinaonyesha kwamba huyu Ibrahim angeisha ingekuwa nabii. Unasemaje mzee? Ile usikie sasa. Unasemaje? Nasema lao angeisha ingekuwa nabii, riwaya ziko. Sasa hivi nimethibiti. Ningekupa kazi lakini na madeni mengi sana. Haya, tayeb. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomua Bibi Khadija akaendelea akakaa katika nyumba ya Bibi Khadija mpaka alipofariki Bibi Khadija radhiallahu ta'ala anha. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kukaa hapo mpaka alipohama. Alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda zake Madina kwenye ile nyumba ya Bibi Khadija ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi na watoto wake, akakaa ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ibn ammi yake aitwa Aqil ibn Abi Aqil ibn Abd ibn Abi Talib Aqil ibn Abi Talib ibn ammi ibn akhi ibn ammi yake ndugu yake Ali ibn Abi Talib. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake yote baada ya kumuoa Bibi Khadija aliishi nyumbani kwa Bibi Khadija. Pia nani sunna kuishi nyumbani kwa mtu wako, sio? Kwa lazima utafundishe hii sunna na mambo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si haiti sunna. Kwa hiyo tumesoma katika usul. Wakanati qablahu mutazawijatan bi Abi Hala. Na alikuwa Bibi Khadija radhiallahu anha kabla ya kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa Bibi Khadija kabla yake, yani kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mutazawijatan bi Abi Hala, ni mwenye kuolewa na Abu Hala. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Hala, na alifariki huyo Abu Hala akiwa ana mtoto na Bibi Khadija jina lake akiitwa Hala, na pia inasemekana kwamba jina lake likuwa akiitwa Hindu. Wakad aqamat ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam 25 sana, na aliishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa miaka 25, walam yatazawaj ghayraha hatta tufiyat, na hakumuolea mwingine, hakumuoa Mtume sallallahu alaihi wasallam mke mwingine mpaka alipofariki Bibi Khadija. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuongeza mke wa pili, ikana mke mmoja miaka 25. Je, na hiyo nayo ni sunna? Kwamba ukioa mke wako wa kwanza ukae naye basi miaka 25 au mpaka afe, alafu ndio ukioa tena sasa ndio uoe zaidi ya mmoja. Si katika sunna, si waidi sunna. Sio tafsiri vibaya kwamba hiyo ni sunna. Na Khadija ndiye mke bora katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kwamba kuna khilafu, lakini hiyo ndio kauli ilikuwa na nguvu. Ama mwanamke ambaye alikuwa na ilmu kuliko wanawake wote katika umma huu ni bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaa naye watoto sita. Mtoto wake wa kwanza Al-Qasim na wabihi takanna, akajipa kunia ya Abu Al-Qasim. Wa Abdullah ndiye yule anaitwa At-Tayyib, pia anaitwa At-Tahir. Hizi ni lakabu zake, At-Tayyib kadhalika At-Tahir. Wanawake wanne: Zainab, Umm Kulthum, Fatima, kisha Ruqayya, kama alivyoeleza al-Imam At-Tabarani katika Al-Mu'jam. Amma Al-Qasim na Abdullah mata kabla al-Islam. Al-Qasim na Abdullah walikufa kabla ya utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla ya Uislamu. Na watoto wake wa kike Mtume sallallahu alayhi wasallam wote wamediriki Uislamu wakasilimu. Wote wanne, na wote aliwaozesha. Wawili katika hawa waliolewa na Uthman, nani? Ruqayya na Umm Kulthum, Dhunnurayn radhiyallahu anhu. Na Zainab aliolewa na Abu al-Aas, sio? Na Fatima ndiye aliolewa na Ali bin Abi Talib, akazaa naye watoto wanne, wawili wa kiume na wawili wa kike. Al-Hasan wal-Husayn, na wao ndio wakubwa, walipishana mwaka mmoja. Kisha kuna Zainab al-Kubra na al-Sughra, ambaye ni Umm Kulthum. Na Zainab na Umm Kulthum, watoto wanne wa Ali ibn Abi Talib kwa Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma. Umm Kulthum ndiye aliolewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa darasa yetu leo itakuwa imeishia hapa, isipokuwa pana tambihi kuhusiana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuoa au watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mashia wanalipinga ili kuwa watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa saba, wanalipinga, wanawakataa watoto wa kike wote waliobakia isipokuwa Fatima. Wanasema kwamba Fatima ndiye mtoto binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa pekee, lakini Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum hawa ni watoto mtu mwingine. Tena si watoto wa Khadija, kama ndugu yake Khadija aliolewa na bwana mmoja akiitwa Abu Hala akawazaa hawa. Kwa hiyo walilelewa na Mtume. Mayunga asema hivyo kwenye tafsiri yake, mwenda wazimu wake azungumza hivyo. Lakini haya ameyachukua kutoka kwa mshia mmoja akiitwa Ni'matullah al-Jazairi, ni mtu mwenye ikdi kubwa sana na ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana chuki na uhasidi mkubwa sana. Kwa hiyo yeye ndo anazungumza maneno haya, na yeye amechukua habari zake huko na kwa wengineo, kwa watu wenye dhighn na hiqdi dhidi ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa banati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema hawa si watoto wa Mtume. Zainab, Ruqayya na Umm Kulthum si watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. baba yao nani, sema bwana mmoja kiitwa Abu Hala. Sipokuwa Mtume SAW aliwalea tu lakini yote nini wapate kuondosha fadhila za Uthmani kwamba kaozeshwa banati wa Mtume wawili, kwa maana kwamba huku kuwa kwake hakuna chochote ndani yake. Lakini pia ukienda nao kwa mujibu wa hizo akili zao, wewe mtoto umemlea wewe, amekuwa katika mikono yako mpaka amefikia umri wa kutoka kuolewa, basi kwa sababu si mwanao wa kumzaa najajikafiri wamuozesha tu, sio kwa sababu huyu si mwanangu wa kumzaa, wamtupilia mbali. Sasa hadithi, idha atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawijuhu, iko wapi? Ikiwa wewe huwezi kufanya hivyo, yeye Mtume SAW hawezi. Kwa hiyo hii ni suul adab ma rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndio tambii nataka kuitoa katika nukta hii. Kwa hiyo hawa ni watoto wa Mtume SAW, safi kabisa, hawana mushkili ndani yake. Mtume SAW alipata watoto saba. Allahu a'lam. Kwa inshallah katika darasa ya kesho tutaendelea na sira. Mpaka kushukutwa ليلة السبت نصف الجمعة إلى ليلة السبت تكون درس التفسير. من عليه يكون المحل بدرس التفسير. نصف الجمعة ثانية ولا درس التفسير. الخامس الجمعة درس السيرة. سيلي توين درس الساعة وتبي توي فوليزة. كسب ساكن بيلي. الجمعة تكوني درس تفسير القرآن. والله أعلم. Kumbuki ni juzi ngapi katika Anwarun Nu'mani? Kiapo katika Anwarun Nu'mani. Nazungumzia katika juzi ya pili nadhani. Ya al-Anwar. Darasa mieleweka bidhini Allah. Kuna mnaleta maswali mengine kwa nje kabisa na maulidi tunasoma. Sasa mbona maleta tu? Ya, watu wanaosinzia afuatili darasa, kurupuka tu na chua karatasi anaandika. Sasa kwa namna ile kwa shida. Naam. Naam. Rafala. Huyo mmoja ni Muhammad bin Ishaq, ni rika moja na Imam Malik. Sikumbuke. Bila shaka. Lakini kwanza nazungumzia wale wenyewe, kwanza wale tumzee ile kadhia. Wao huzungumza, ukizungumza huzungumza kwa isnadi. Lakini sitakutazama kwanza ile isnadi yenyewe ukoje. Tutakutazama wewe kwanza kabla tuje kwenda wapili yako. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyana. Kwa swali nyingine. Naam. nani? Wanawake watoto Mtume SAW mamake huyu wa saba mamake yitwa Maria, Maria al-Qibtiyya bin Ibrahim. Naam. Naam. Asemaje Sheikh Al-Bani? صحيح السيرة هنا أنا سمعت ثبتت أم لم تثبت kusema naam amulizi mwana kamtaji majina hafadhu naam akawasilimisha sema siki wao wakati kwa nini au kama akawasilimisha au akasilimu eh walislimu walidiriki uislamu na wao wakawa ni waislamu lakini inaonekana kama ufungamanisha matukio mawili pamoja kwamba akawasilimisha alafu akawaozesha. Kama wafikiria hivyo itakuwa si sawa. Ndio akawaozesha. La, yani wao wamehudhuriki Uislamu na wakawa wamesilimu. Ah? Kwani kabla ya kuja Mtume SAW Abu Bakar alikuwa katika dini gani? Eh? Akasilimu. Je, Khadija? Akasilimu. Ali? Pia akasilimu katika watoto walioslimu Ali ibn Abi Talib. Na kadhalika watoto wa Mtume SAW wamehudhuriki Uislamu wale wanawake wakasilimu. Masala ya kuozeshwa ni baadaye sasa. Baada ya hapo wakaja kutikana waume wakaozesha. Sallallahu alaihi wasallam. Yaani sije ukachukulia tukio kwamba alipotaka kuozesha ndio akawasilimisha sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Uislamu. Sasa hizo shubuhati za makufari sisi hatuna haja nazo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika milla ya Ibrahim. Katika milla. ala kulli hali watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walislimu kama alimuslimu sali ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaslimu Uislamu ulipokuja akaslimu wala hailazimu kwamba walikuwa wakiabudu masanamu wakifanya hivi wakifanya vile lakini Uislamu ulipokuja wakaslimu na kabla ya hapo hawakusema ashhadu an la ilaha illa Allah mpaka alipopewa utume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa wahi wakaslimu. Kwa hailazimu kwamba ukiambiwa alislimu basi lazima alikuwa akiabudu sanamu. Hailazimu. Naam. Habari gani? Ya miaka 40. Miaka 40, yani hakuna mtu mwingine zaidi ya hao. Watu wengi wanazungumza. Lakini watu wengi hao wengi wanachukua kutoka kwa hao. Yani wengi wa hao watu wanategemea hao watu wengi. Habari zimepita kwa hao watu wengi kwa sababu hao ndio wataalamu wa mambo haya, masuala ya siri na maghazi. Sababu hapo nawataja ni watu wataalamu katika mambo haya. Kwa hiyo habari zimechukuliwa huko. Ya manabii kuchunga wanyama hasa mbuzi na kondoo kuna mafunzo ndani yake ya kufunzwa ustahimilivu kwa sababu hakuna wanyama wasumbufu kama mbuzi katika kuwachunga hataji sabra hasa unapokuwa wengi kuna mbuzi wako watatu nini 300 mia ngapi mbuzi wa mji lakini 300 500 1000 mbuzi hata tabia kwamba atakula hapa ni tamaa. Mbuzi na tamaa. Kisha kula hapa kwa jingia. Haja maliza hapa kisha kimbie kukule. Mara mwone kukule. Mara kukule. Mara. Yani nataji sabra. Kwa wanasema ndani yake kuna kufundisho ule uvumilivu. Na ngamia wana kibri. Na katika tabia Mtume sana salama ametaja. Siku zote mtu anafuga mbuzi na akawa anawachunga mathalan au anafuga anakuwa na tawadhu anakuwa na sabr lakini akiwa na ngamia anakuwa na kibri. Hadithi imekuja ni mtafaku na wale ndio mtu anachukua akhlaqi zile za wanyama wake kibri sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna mafunzo ndani yake ya uvumilivu. Sallamushu walizina sio kweli. Wauliza unatoa maelezo. Au vipi, sio? Au nikijima chake. Ani vile ufamu wenu tofauti. Ndiyo, sio? Ndiyo. Ndiyo, ndiyo hivyo. Kwa sababu wale... kwa sababu watoto wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam... Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipozaliwa, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa hajapewa utume. Na pamoja na hayo watu huzaliwa katika fitra. Huzaliwa katika fitra. Lakini wote wale waliokuja walizaliwa kabla ya Uislamu walislimu. Walislimu. Ndio maana wanasema أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي بلال، لا ومن الموالي زيد بن حارث، ومن الصغار أو من الأولاد علي بن أبي طالب. فهو الإسلام أفوانغالي ومدوغ ولمكوب وجود الإسلام na Ali bin Abi Talib amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alislimu. Kwa hiyo hakuna talazum kwamba ikiwa kabla ya hapo hakuslimu basi atakuwa kwa dini gani, alikuwa ni mnasara au myahudi au mushriki, la. Walipata tarbia ilikuwa njema, lakini ilikuwa risala bado haijakuja, walitakiwa waamini risala ile Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wakaslimu. Na kwa watu wa Maka walikuwa kuna wa kabla ya Uislamu kuja Uislamu ni kabla ya bi'tha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa katika makundi, wengi katika mujtama ule walikuwa katika shirki billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na wengine walikuwa katika dini ya Ibrahim. Kuna watu kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupewa utume walikuwa wanafuata mila ya Nabiullah Ibrahim, hawamshirikishi Allah tabaraka wa taala, na wengine wakitaabadi kwa dini ya Kiyahudi na Kinasara, hasa ahli kitabu yao katika Mayahudi na Manasara, na wengine walikuwa ni Waarabu lakini tanassaru waliingia katika dini ya Manasara, na wengine walikuwa wakichukia masalamu tu wenyewe hawayapendi. Na hii ilikuwa ndivyo ilivyo kwa watu wa Maka karibu wote, mpaka alipokuja Amru ibn Luhayj Al-Khuzai. Alipokwenda Shamu huko akawakuta watu wa Shamu wanaabudu masanamu, akasema ibada nzuri kweli, nikiwapelekea watu wa Maka watafurahi kweli kweli. Basi akachukua masanamu huko Shamu akaleta pale Maka, akaonyesha watu namna ya kuabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amemuona Amr ibn Luhay yuko ndani ya moto anaburuta utumbo wake, matumbo yake yamemwagika, kwa sababu yeye ndiye mtu wa kwanza kuingiza shirki katika nchi ya Maka. Watu walikuwa hawajui shirki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa sanna sunnatan sayyi'ah fa 'alayha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yawm al-qiyamah. Mpaka saa ngapi? Hii risala mpya iliyokuja, maana kuna risala mpya imekuja, lazima watu waikubali. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.